اور اس کے بعد کہا گیا جس عورت کو طلاق دے دی جائے اس کی عدت کیا ہے, جس عورت کو طلاق دے دی جائے وہ کتنے دنوں تک انتظار کرے, تین حیض انتظار کرے, مسئلہ بتا دیا گیا. اچھا طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ اب طلاق مرتان دو بار ہے, دو بار دے کر کے آدمی رجوع کر سکتا ہے. مثلا صحیح طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے, طلاق سنی جسے بولتے ہیں, کہ ایک توہر آیا, پاکی آئی, مقاربت کیے بغیر آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے, رجوع کا حق حاصل ہے ابھی اسے, ابھی رجوع نہیں کیا اس نے, دوسرا مہینہ آ گیا, دوسری پاکی کے اندر اس نے دوسری طلاق دے دی, اور اب تیسرا مہینہ بھی گزر گیا تو اب نکاح ثانی کے ساتھ لوٹا سکتا ہے, دوسرا نکاح پڑھا لے, اس لیے کہ دو ہی طلاق دی ابھی تیسری باقی ہے, لیکن تیسرے مہینے کے اندر تیسری طلاق دے دی تو اب طلاق مغلظہ ہے, اب اسے لوٹا نہیں سکتا, رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی آدمی سے شادی نہ کرے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے, شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ طلاق کی صورت بتائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتایا گیا ہے, بڑا پیارا مسئلہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ماقل بن یسار, ان کی ایک بہن تھی حضرت جمیلہ جو نکاح میں دی ہوئی تھی حضرت عاصم ابن عدی کے, تو عاصم ابن عدی نے ایک دفعہ دو طلاقیں دے دی ان کو دو طہر کے اندر, اب یہ بہنہ ہو گئی, لیکن بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا, انہوں نے کہا کہ دو ہی طلاقیں میں نے دی ہیں, ٹھیک ہے میرے نکاح سے نکل گئی ہے, لیکن ابھی تیسری طلاق تو میں نے دی نہیں ہے, لہذا نکاح جدید کے ساتھ میں لوٹا سکتا ہوں. گئے اور ان کے بھائی ماقل بن یسار سے انہوں نے درخواست کی کہ بھائی پہلے بھی میری بیوی رہ چکی ہے, اب میں نکاح ثانی کے ساتھ نکاح جدید کے ساتھ لوٹانا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت برا بھلا کہا, میری بہن کی تو نے قدر نہیں کی اور اس طریقے سے تو نے اس کو طلاق دے دی, اب میں خدا کی قسم تیرے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں. تو آیت اتری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ارے بچی جب راضی ہے جانے کے لیے اور شوہر نکاح ثانی کے ساتھ لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو, کیوں روکتے ہو تم؟ تو انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دیا اور پھر نکاح ثانی کے ساتھ ان کو ان کے پہلے شوہر کی طرف لوٹا دیا. ایک مسئلہ معلوم ہوا اس سے, ولی کے بغیر نکاح نہیں, لڑکی کے لیے ولی ضروری. یہاں کہا گیا کہ نہ روکو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کو باپ کو جو ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی طرف سے شادی نہیں کر سکتی, ولی کا ہونا ضروری ہے. ایک طرف تو باپ بھائی اور ولی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام کرتے ہوئے اور ان کا رتبہ بتاتے ہوئے کہا کہ بغیر ان کے عورت کو اختیار نہیں ہے کہ کسی سے شادی کر لے, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ روکو نہیں کیا مطلب, اور لڑکی کہہ رہی ہے کسی سے شادی کرنے کے لیے, بھائی زندگی اسے گزارنی ہے, آپ کو تھوڑی رہنا ہے اس کے ساتھ, لہذا تم اجازت دے دو. لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کر لے اور باپ یہ دیکھے کہ اور بھائی یہ دیکھے کہ لڑکا دیندار ہے, اچھا ہے, دین کا پابند ہے, لیکن اگر کوئی دینی خرابی اس کی زندگی میں ہے تو روک کر سکتا ہے, وہ روک ڈال سکتا ہے, لیکن دیکھے کہ بچہ اچھا ہے, صرف غربت کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا ہے, قطع نہیں, فلا تعذلوہن, روکو نہیں, بچی اگر کسی بچے کو پسند کرتی ہے دے دو, اس کی غربت کی طرف نہ دیکھو. تو ایک طرف تو اولیاء کا یعنی سرپرستوں کا احترام اللہ نے کیا, اور دوسری طرف یہ کہا کہ لڑکی کی رضامندی ولی کی رضامندی پر مقدم ہے. جی ہاں, لہذا لڑکی کی رضامندی کا احترام کیا جائے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا کہ عورتیں دوست سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, دو سال عورتیں اپنا صحت مینٹین کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں, بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, باہر کا دودھ پلاتی ہیں, اس سے خود عورتوں کے لیے بھی نقصان ہے, چیسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے چیسٹ کینسر ہو جاتا, اور بچہ کئی امراض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, کئی امراض کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ, میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو چھ مہینے ہوتے ہیں پیدائش کے بعد پہلے چھ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر اینٹی باڈیز رکھا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ رکھا ہے یہ دودھ اور یہ اینٹی باڈیز بچے کو چھوت چھات کی بیماریوں سے بچاتا ہے, اور خاص طور سے چیچک کو تو روک ہی دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ ماں کو چیچک نہ ہوا ہو کبھی. اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں. اچھا, اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پہلے جو دو سال ہوتے ہیں بچے کے, تو اس کی نشو و نما کے اندر دودھ بہترین رول ادا کرتا ہے. دو سال کا اعتراف کرتی ہے سائنس, قرآن حکیم بھی کہتا ہے دو سال جو ہے دودھ پلایا جائے, تو دو سال دودھ پلایا جائے اس لیے کہ یہ دو سال بچے کی نشو و نما اور صحت کے ڈیولپنگ میں بہترین رول ادا کرتے ہیں. حنفیوں کے ہاں دو سال نہیں ہے, کچھ اور بڑھ کر کے, اور جو چیز نقل کے خلاف ہو وہ عقل کے بھی خلاف ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس نے صرف دو کا اعتراف کیا ہے, ڈھائی کا نہیں, صرف دو کا اعتراف کیا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے, عالمی مطالعے نے یہ بات ثابت کر دی ہے, پوری دنیا ایک عالمی مطالعہ ہوا ہے تو انڈونیشیا کے اندر اور فلپائن کے اندر مطالعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہاں بچے دماغی امراض میں مبتلا نہیں ہوتے. فلپائن اور انڈونیشیا کے اندر دماغی امراض میں بچے مبتلا نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ بتائی عالمی مطالعے نے کہ وہاں 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, اس کی وجہ سے دماغی امراض میں بچہ مبتلا نہیں ہوتا. لہذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائے, اور اس سے بچوں کو بھی فائدہ ہے اور خود انہیں طرح طرح کی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متوفا عنہا زوجہا کی عدت بتائی ہے کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے کتنے دن تک انتظار کرنا ہے, عدت کیا ہے, 4 مہینے 10 دن. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مہر کے کچھ معاملات بتائے ہیں کہ مہر کیسے ادا کی جائے, اس کو سمجھ لیں آپ. زید کی شادی ہندا سے ہوئی, مہر 5000 رکھا گیا. اب 5000 مہر پر نکاح ہو گئی, خلوت صحیحہ کے بعد اگر دونوں ملے اس کے بعد اگر طلاق ہو تو پوری مہر 5000 دینی پڑے گی, اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر ملاپ سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی تو آدھی مہر 2500 دینا پڑے گا. خلوت صحیحہ ہو گئی تو 5000, اور اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو 2500. اور اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہوئی, یا تو 5000 تھی نا, خلوت صحیح ہو گئی تو پوری 5000, اور خلوت صحیح نہیں ہوئی, ملے نہیں دونوں, تو آدھی مہر دے کر کے اسے چلتا کیا جائے. اور اگر مہر متعین نہیں ہوئی ہے, نکاح پڑھا دیا گیا, اب اگر ملنے کے بعد طلاق ہوتی ہے تو کتنا دینا ہے, مہر تو متعین ہے ہی نہیں, مہر مثل دینا پڑے گا. مہر مثل کا مطلب کیا, وہ لڑکی جس کا نکاح زید کے ساتھ ہوا اور مہر متعین نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ کے بعد زید طلاق دے رہا ہے, تو اگر اس لڑکی کے بہن کی مہر 10 لاکھ ہے تو بیٹے کو 10 لاکھ دینا پڑے گا. یہ ہے مہر مثل. جی ہاں, اگر 10 لاکھ بھی ہے اس کی مہر تو 10 لاکھ دینا پڑے گا, یہ مہر مثل ہے. اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر ایک جوڑا کپڑا ہے, متاع ہے, وہ دے دیا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلے کو صاف کیا ہے, بڑے بڑے نیتاؤں نے اس کے اوپر لے دے کی ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. عبد الرحمن انتولے جب وہ مہاراشٹرا کا چیف منسٹر تھا تو اس نے محسلہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آیت وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علی المتقین کا مطلب میں علماء سے زیادہ سمجھتا ہوں. ایسا بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب میں علماء سے زیادہ سمجھتا ہوں. کیا ہوا تھا مسئلہ؟ 1985 کے اندر مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے مشہور اندور, وہاں ایک صاحب رہتے تھے محمد احمد خان, ان کی بیوی کا نام تھا شاہ بانو. تو شاہ بانو کو محمد احمد صاحب نے, جو ان کے شوہر تھے, انہوں نے طلاق دے دی. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کر دیا. 1985 کے اندر جج نے دفعہ نمبر 125 کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو مرتے دم تک ان کا یہ شوہر جس نے ان کو طلاق دے دیا ہے محمد احمد صاحب, یہ تا دم حیات خرچہ دیتے رہیں گے, نان نفقہ دیتے رہیں گے. اگر وہ عورت کسی دوسرے سے شادی کر لیتی تو بات الگ ہے, خرچہ بند ہو جائے گا. تا نکاح ثانی یا تا دم حیات خرچہ دینا ہے متعلقہ عورت کو, یہ دفعہ نمبر 125 ہے. ظاہر ہے کہ دستور ہند کی یہ دفعہ نمبر 125 مسلم پرسنل لا کے بالکل خلاف ہے, غلط فیصلہ ہے, اس لیے کہ قرآن و حدیث سے الگ چیز ہے یہ. بہرحال ان کو تو مل ہی رہا ہے. کیا ہے, آیت کریمہ کو ہمیشہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے. اب کہا گیا متعلقہ کے لیے متاع ہے معروف کے ساتھ, متاع ہے معروف کے ساتھ کیا مطلب ہے اس کا, تو حدیث میں اس کی شرح دیکھی جائے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا تفسیر کی ہے اس کی. تو اس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے مسند بزار کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رجل امراته ثلاثا فجاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا نفقۃ لك ولا سکنا, رواہ البزار فی مسندہ. یہ روایت بالکل صحیح ہے, اور ترجمہ یہ ہے کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دی. وہ عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میرا کوئی نہیں ہے, اب کیا کرنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نفقۃ لک ولا سکنا, تیرے لیے نان نفقہ نہیں ہے. ہاں, طلاق کے بعد آدمی متا دے سکتا ہے. متا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی بھی تشریح حدیث میں آئی, اگرچہ آدھا سیر کھجور ہی کیوں نہ ہو, ایک جوڑا کپڑا, چلو 10000 روپے, 20000 روپے, 25000 روپے, جتنا آدمی کی طاقت ہے اس کو متا کہتے ہیں. تو متا ایک الگ چیز ہے اور نان نفقہ الگ چیز ہے. کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ نان نفقے کا فیصلہ کیا ہے, متا اور نان نفقے کے درمیان کورٹ فیصلہ جو ہے فرق نہیں کر سکی, غلطی ہو گئی حدیث کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے. نان نفقہ الگ چیز ہے, متا الگ چیز ہے. میں نے سمجھو کسی زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, طلاق دے دیا, مہر دے دی, مہر کے علاوہ 10,000 دے دو بھائی, میرے ساتھ اتنے سال تک رہی ہے بیچاری, چلو 10,000 دے دیتے ہوں. یہ متاع ہے. اور نفقہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے بعد بھی زندگی پر خرچہ دیا جائے. تو نفقہ اور متاع کے اندر فرق ہے. تو ولی المطلقات متاعهم بالمعروف کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہذا اس آیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ حدیث قرآن حکیم کی الہامی تفسیر ہے. بغیر حدیث کے قرآن کی اکثر آیات کو سمجھنا ناممکنات میں سے ہے. یہ چند باتیں تھیں اس آیت جو ہے اس پارے کے تعلق سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.